नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. Well, let me introduce myself. Some of you have read some of my books, I've been told, but most of you don't know me. My name is Ujyotika, but in Burma, when a monk gets old, they put the word, the title, Siado. Siado actually means a teacher. In Thai, it's Achan. So I'm Achan Ujyotika, Siado Ujyotika. And I want to tell you something about myself, which is that my grandmother was Thai. She was born near Chiang Mai. So I grew up in her lap and I loved her very much. And she was my best friend when I was young. And as I grew older, I don't know why, I keep thinking about her. She was not educated, but she was very wise. Now I understand that she was a very wise person, very simple and wise. So I know that a simple and uneducated person can still be very wise. Wise doesn't mean just having a degree. She lived her life very peacefully. She was a very strong person, very capable. She had 9 children. She brought them up very well. She had more than 30 grandchildren. So she loved me very much. I grew up with her and I learned a lot from her. Most of what I like, I mean food or anything, I learned from her. And I learned from her to live a simple life too. So now I'm coming back to my grandmother's country. And I'm going to Chiang Mai next Saturday. I don't know the exact place where she was born, but just to know that this is the place where she grew up, makes me feel like at home. So I thank all the Thai people also for being so friendly and generous. And also I thank especially all the Thai people for helping the cyclone victims. Thais were the first to send the relief supplies. So I take this opportunity this evening here to express my gratitude. Thank you very much. And I also thank Khun Danai to make it possible for me to come here tonight and talk with you, express my thoughts and my ideas and the way I understand the teaching of the Buddha. I don't consider this as a discourse. I don't like preaching, actually. So it's like sharing my thoughts, my ideas, my understanding with you, because I know since you are here, you practice Dhamma. When I was young, I did not believe in any religion. So, may I stop here for a while? So that you can translate. ท่านอาจารย์เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวท่านอาจารย์เองนะคะ ท่านบอกว่ามีหลายๆคนที่เคยอ่านหนังสือของท่านแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้รู้จักท่าน ท่านอธิบายว่าท่านชื่อ Ujyotika ในภาษาพม่านั้นเวลาเรียกฐานท่านก็จะมีไทเทิล สยาดอเพิ่มเข้าไปด้วยท่านอธิบายว่าสยาดอแปลว่าอาจารย์เพราะฉะนั้นชื่อของท่านเวลาเรียกขานก็คืออาจารย์อูโชติกะนะคะท่านอธิบายเกี่ยวกับตัวท่านเองว่ายายของท่านเป็นไทยเกิดใกล้ๆเชียงใหม่นี่เองนะคะแล้วก็ท่านยายเนี่ยเลี้ยงดูท่านมาท่านรักยายมากทีเดียวเรียกว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนเป็นเพื่อนใจกันเลยแล้วก็ถึงแม้คุณยายท่านสิ้นชีวิตไปแล้วก็ยังคิดถึงอยู่เสมอๆคุณยายท่านเป็นคนง่ายๆพื้นๆแล้วก็ไม่ได้รับการศึกษาสูงส่งอะไรแต่คุณยายเป็นคนฉลาดมากเดี๋ยวนี้ท่านก็เลยเข้าใจแล้วว่าคนที่มีชีวิตง่ายๆแล้วก็ไม่ได้มีการศึกษาสูงก็ฉลาดได้ไม่จำเป็นต้องมีดีกรีนะคะคุณยายใช้ชีวิตอย่างง่ายๆแล้วก็มีความสุขเลี้ยงลูก6คนมีหลาน30กว่าคนนะคะมีชีวิตที่ง่ายๆแล้วก็รักท่านอาจารย์มากแล้วก็ท่านอาจารย์เรียนรู้กับคุณยายมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะในการมีชีวิตที่เรียบง่ายตอนนี้ท่านอาจารย์มีความรู้สึกว่าได้กลับมาที่ถิ่นของคุณยายอีกครั้งหนึ่งนะคะถิ่นที่เกิดของคุณยายเสาร์หน้าท่านอาจารย์จะขึ้นไปเชียงใหม่ท่านก็บอกว่าจำไม่ได้ไม่รู้หรอกว่าคุณยายเกิดตรงไหนแน่ๆแต่ว่าตรงแถบนั้นล่ะเนี่ยกลับมาอยู่ในที่ที่คุณยายเกิดก็มีความรู้สึกเหมือนได้กลับมาบ้านนะคะท่านอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์ขอบคุณคนไทยนะคะที่เป็นมิตรและก็มีใจกว้างขวางมากๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหยื่อของพายุไซโคลนอากิสท่านอาจารย์บอกว่าคนไทยเป็นพวกแรกเลยทีเดียวที่ยื่นมือเข้ามาช่วยท่านจึงขอขอบคุณนะคะคนไทยทุกๆคนและก็รู้สึกในบุญคุณนั้นแล้วก็ขอบคุณคุณทนายที่ได้จัดวันนี้ขึ้นมาให้โอกาสท่านได้มาเล่าถึงความคิดของท่านและวิธีที่ท่านเข้าใจในพระพุทธธรรมท่านบอกว่าท่านปกติท่านไม่ชอบเทศนะคะท่านชอบมาแชร์ไอเดียกับพวกเราเกี่ยวกับซึ่งท่านบอกว่าพวกเราก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะคะปกติแล้วเนี่ยท่านจะไม่เทศค่ะ I was educated in a Roman Catholic missionary school and that was the best school in our city but now it's not so good anymore but my parents sent me to the best schoolin the city at that time. It was called St. Patrick High School. They changed that name now. It's now number 5 States High School. So I grew up in a very mixed culture. There were many people around me practicing different religions. So I was exposed to all these different cultures. My father was a businessman. He imported textile and he exported timber.And so he had many friends, most of them businessmen. So I was exposed to many different people practicing many different kinds of religion. And naturally, I was very confused. ท่านอาจารย์เล่าว่าเมื่อตอนสมัยท่านอาจารย์ยังหนุ่มนั้นท่านไม่เชื่อในศาสนาใดเลยท่านอาจารย์ศึกษาในโรงเรียนโรมันแคทอลิกซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในเมืองบิดามารดานั้นส่งไปศึกษาในโรงเรียนที่ดีที่สุดชื่อโรงเรียนเซนต์แพทริกไฮสคูลนะคะซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะคะท่านอาจารย์เติบโตขึ้นมาในวัฒนธรรมที่รวมกันเยอะแยะไปหมดนะคะผสมผสานกันในศาสนาหลายๆศาสนาที่แตกต่างบิดาของท่านอาจารย์นั้นเป็นนักธุรกิจนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งทอแล้วก็ไม้นะคะต่างๆไม้ยากไม้สักอย่างนั้นนะคะแล้วก็เพื่อนๆของคุณพ่อก็เป็นนักธุรกิจทั้งสิ้นนะคะเมื่อตอนที่ท่านอาจารย์ยังยาวอยู่นั้นท่านอาจารย์เกิดแล้วก็เติบโตอยู่ในculture ที่หลากหลายมากๆจนท่านสับสนมาก and I like reading very much since I was about 12 I started reading a lot of books going to the libraries every week reading all kinds of subjects history comparative religion many different literature arts science So When I started reading history and religion, I found out that in different places, people believe in different things. And nobody can tell who is the truth, what is the truth. So I said, I can't believe anything. This is not just a kind of a rebellion. Actually, I feel that this is a kind of honesty. It's very hard whom to believe. My parents told me different things, my teachers told me another thing, my friends told me other things, and when I read many different philosophies and isms, I hear so many different ideas conflicting. So I thought, I can't tell who is telling the truth. So how can I say that I believe something? So I did not believe in any religion. And when we had to fill up forms, there's a place where they ask you your religion. So I said, no religion. But my friend told me, one of my friends told me that just to say that no religion sounds very rude. You should say, no religion yet. And I thank that friend very much. He left the question open. There's no conclusion yet. So until I was 26, I openly declared that I have no religion yet. I'm still learning. I cannot decide. ท่านอาจารย์ชอบอ่านหนังสือมากนะคะจะไปห้องสมุดทุกอาทิตย์เลยแล้วก็อ่านทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องของปรัชญาเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเยอะแยะนะคะแล้วก็ทุกแล้วท่านอาจารย์ก็พบว่าทุกคนทุกแห่งนั้นคนเรานั้นมีความเชื่อแตกต่างกันไปจนไม่รู้ว่าความจริงหรือสัจธรรมที่แท้จริงนั้นมันอยู่ตรงไหนท่านมีความรู้สึกว่ามันเชื่ออะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งเลยรู้สึกเหมือนว่าตัวเองนั้นเป็นกบฏยังไงก็ไม่รู้นะคะไม่มีคือไม่มีศาสนาในลักษณะนั้นก็ท่านบอกว่ามันยากจริงๆที่จะเชื่อว่าอะไรกันแน่ที่ถูกต้องพ่อก็บอกอย่างนึงครูก็บอกอย่างเพื่อนก็บอกอย่างหนังสือแต่ละเล่มก็ล้วนบอกแตกต่างกันไปหมดจนคอนฟลิกต์ไปหมดนะคะท่านก็เลยไม่รู้ว่าแล้วใครกันแน่ที่พูดจริงจะพูดว่าเชื่ออะไรได้ยังไงเนี่ยมันไม่เห็นตรงกันสักอย่างเดียวท่านเลยไม่เชื่อในศาสนาสักศาสนาเดียวเวลาที่จะต้องกรอกแบบฟอร์มว่าศาสนาอะไรท่านก็บอกว่าไม่มีศาสนาซึ่งเพื่อนก็บอกว่ามันหยาบคายไปนิดนึงให้เติมคำลงไปหน่อยว่ายังไม่มีศาสนานะคะแล้วท่านก็บอกว่าท่านขอบคุณเพื่อนคนนั้นมากเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็เปิดให้กว้างขึ้นไปหน่อยนึงโดยที่ยังให้โอกาสที่จะเขียนได้นะคะจนกระทั่งท่านอายุ26ท่านก็ยังเปิดเผยออกมาโดยเขียนว่ายังไม่มีศาสนาเพราะว่ายังศึกษาอยู่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะมีศาสนาใด I studied science and engineering, and I have a degree in electrical engineering. But as I was studying for my engineering degrees, I read a lot of philosophy, psychology, and religion, and meditation too. And I started reading Buddhist literature also, because I like to read. I want a lot of knowledge. I love knowledge.So I read a lot of books on Buddhism. Of course, I was born in Burma, so there were many books. There are many books on Buddhism. But I read the translation of Pali into English, into Burmese also. So one of the first sutras that I read was Mangala Sutra.I hope most of you have read it, and most of you can even recite it. ค่ะท่านอาจารย์ศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้านะคะในขณะในระหว่างที่กำลังศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าอยู่นั้นท่านอาจารย์อ่านหนังสือนอกเหนือจากไฟฟ้าจากวิศวะด้วยก็คืออ่านทั้งปรัชญาทั้งศาสนาอ่านแม้กระทั่งเกี่ยวกับการเจริญกรรมฐานแล้วก็อ่านเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมทั้งหลายด้วยท่านอาจารย์ชอบอ่านชอบความรู้นะคะ อย่างหนึ่งที่ท่านอาจารย์อ่านเป็นประจำก็คือหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาท่านอาจารย์บอกว่าในประเทศพม่านั้นมีหนังสือของพุทธศาสนาอยู่มากมายที่สุดและท่านอาจารย์ก็จะอ่านบทแปลนะคะที่แปลจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาพม่าหรือเป็นภาษาอังกฤษสูตรหนึ่งที่พระอาจารย์ได้อ่านนะคะบทแปลจากบาลีมาเป็นภาษาพม่าและอังกฤษก็คือมังคละสูตรนะคะซึ่งท่านอาจารย์บอกว่าคงจะรู้จักกันดีบางคนก็คงจะสวดมังคละสูตรได้ด้วย At first I read that sutra as literature, Pali literature, not as a religion actually, just as a literature, and I thought of Buddha as a wise person, even like a philosopher.So I found the teachings of the Buddha very interesting, but still I couldn't decide that what he said was all the truth. But I liked it, so I read the books again and again, and I thought about it. I still think about it, because as I grow older and older, I found thatthe more experience you have in life, and the more experience you have in practicing meditation, the more profound the meaning of the teaching of the Buddha becomes. ท่านอาจารย์อ่านมังคละสูตรเนี่ยนะคะในตอนแรกที่อ่านเนี่ยอ่านในฐานะที่เป็นวรรณกรรมบาลีไม่ได้อ่านในลักษณะที่เป็นตำราทางพุทธศาสนาท่านอาจารย์เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นท่านอาจารย์มองพระพุทธองค์ว่าเป็นนักปราชญ์นะคะเหมือนอย่างที่ท่านมองนักปรัชญาทั้งหลายท่านไม่ได้มองว่าพุทธองค์เป็นพระพุทธเจ้านะคะแต่ท่านรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยมังคละสูตรของท่านที่ท่านได้อ่านเนี่ยท่านประทับใจแล้วแต่ว่าท่านก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นความจริงหรือเปล่าเป็นสัจธรรมหรือเปล่าแต่ก็ชอบมากอ่านทวนแล้วทวนอีกกลับไปกันมาหลายๆหนแล้วก็ยังคิดถึงอยู่บ่อยๆท่านยังบอกว่ายิ่งพอแก่ลงแก่ลงคือหมายถึงว่าคงจะหมายถึงเจริญวัยขึ้นนะคะท่านอาจารย์ก็พบว่าเมื่อได้พบประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้นในชีวิตประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้นในการปฏิบัติท่านก็พบว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นทั้งมหัศจรรย์แล้วก็เป็นจริง Although I declared that I did not have any religion yet until I was 26 I started practicing meditation since I was 16 แม้ว่าท่านอาจารย์จะไม่ได้คือบอกว่ายังไม่มีศาสนาจนกระทั่งถึงอายุ26ก็ตามแต่ท่านอาจารย์เริ่มฝึกการเจริญกรรมฐานตั้งแต่อายุ16 I did not practice meditation as a religious practice. I practiced meditation as training, as a training for my mind. Because I read that when you become very calm and concentrated,You become more intelligent. Can you agree with that? Yes, of course, we can agree with that. So I want to be very intelligent. I want to learn a lot, really a lot. I'm still learning. I like learning. I love learning. I love knowledge. I want to find out the truth about everything in every way. Whenever I find the truth, I feel very happy.No matter what it may be. ค่ะท่านอาจารย์บอกว่าการที่ท่านอาจารย์ฝึกเจริญกรรมฐานตอนช่วงนั้นหรือฝึกสมาธิช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้ฝึกในฐานะที่เป็นการเจริญกรรมฐานในแนวของศาสนาแต่ท่านเคยอ่านพบว่าถ้าสมมุติว่าเรามีจิตใจที่สงบแล้วก็มีสมาธิแล้วก็เราจะฉลาดท่านอาจารย์มันแอบใต้เห็นด้วยไหมคะทุกคนคงจะเห็นด้วยนะคะว่าแล้วทีนี้ท่านอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์ต้องการที่จะเป็นคนฉลาดต้องการจะเป็นคนที่มีปัญญาท่านอาจารย์อยากศึกษาอยากเรียนรู้ทุกอย่างทุกด้านท่านอาจารย์ชอบที่จะศึกษาชอบความรู้ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยฝึกเริ่มศึกษาการเริ่มเจริญกรรมฐาน So after practicing meditation just for a few weeks I found I feel very different. I started understanding things that I did not understand before, and I can concentrate better in my studies, think more creatively, more deeply, and I became more creative in every way. So I noticed that this is something that can make my life very enjoyable, very creative, very fulfilling. So if we want to live a good life, to develop our best qualities, we must train our mind to be more calm, more peaceful, more concentrated. ท่านอาจารย์บอกว่าหลังจากที่ฝึกไปได้แค่ไม่กี่สัปดาห์นะคะท่านอาจารย์ก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปท่านรู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปท่านเข้าใจอะไรได้ดีขึ้นเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนก็สามารถที่จะเข้าใจได้ท่านมีสมาธิที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในการเรียนแล้วท่านก็เริ่มมีความรู้สึกว่าสามารถที่จะคิดแบบสร้างสรรค์ได้มากขึ้นในทุกทางท่านมีความรู้สึกว่าสามารถการมีสมาธินั้นสามารถทำให้ท่านมีชีวิตที่เป็นสุขขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็มีพลังสร้างสรรค์มากขึ้นท่านพบว่าคุณภาพของชีวิตนี้จะดีขึ้นได้ถ้าเราสามารถฝึกจิตของเราให้มีสมาธิ So after practicing mindfulness of breathing, of course that's where we start from. After a few months, I noticed that when I read the teaching of the Buddha, I began to understand it in a very profound way. Because I've been reading it for a long time, reading the same thing again and again.But after practicing meditation, I noticed that I began to understand it more deeply. And it became more and more interesting to me. Because only when you can understand something deeply and creatively, it becomes more interesting. So even to read a book, you need some kind of creativity. To enjoy anything, you need a creative mind. ท่านอาจารย์บอกว่าตอนแรกที่เริ่มฝึกนี่นะคะก็คือเอาฝึกโดยท่านอาจารย์เรียกว่าการเจริญสติกับลมหายใจนะคะหลังจากที่ฝึกได้สองสามเดือนต่อมาท่านพบว่าพอกลับมาอ่านพระพุทธธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งท่านเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าที่เคยอ่านมาแล้วหลายๆหนนะคะแล้วก็เข้าใจได้ลึกซึ้งท่านก็เริ่มสนใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าการที่สามารถจะคิดให้สร้างสรรค์มากขึ้นก็ช่วยให้เราอ่านหนังสือได้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ได้ความเข้าใจมากขึ้นท่านบอกว่าการที่เราจะอ่านหนังสือได้เข้าใจมากขึ้นก็ดีหรือว่ามีชีวิตที่มีความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นก็ดีเนี้ยมันต้องอาศัยความสร้างสรรค์ด้วย At first, when I read this Mangala Sutra, I read that as a kind of short verses, short sayings, very good and interesting. But I did not get into the depth of the meaning. So you know the first verse of Mangala Sutra? Anybody can just say one word, the first word, first Mangala?Right. Thank you very much. of course, you know that. So I read that Asevanacha Balanam. The first verse, the complete verse is Asevanacha Balanam, Pandidhanancha Sevana, Pujacha Pujaniyanam, Etam Mangalamutman. Well, not to associate with fools, but to associate with the wise and to honor those who are worthy of honor. These are the blessings, the highest blessings.Very simple, right? Everybody can understand it. Yes, everybody can understand it according to his own level of development. ค่ะตอนที่ท่านอาจารย์อ่านมังคลสูตรครั้งแรกๆนั้นท่านอาจารย์ก็อ่านในลักษณะที่เป็นคำบทสวดสั้นๆหรือบทกลอนสั้นๆนะคะท่านก็รู้สึกว่าเออนะเพราะดีนะน่าสนใจนะแต่ตอนนั้นท่านอาจารย์ไม่ได้เข้า ไปลึกซึ้งถึงความหมายของบทสวดนั้นนะคะท่านอาจารย์ก็เลยถามว่าทุกคนพอจะจำได้ไหมว่าบทสวดนะคะเรียกว่าเป็นคาถาที่หนึ่งนั้นน่ะจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คืออเสวนาจะพาลานังบัณฑิตตาปฏิบัณฑิตตังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังนะคะท่านอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นบทที่ง่ายๆมากทุกคนเข้าใจได้นะคะแต่ว่าความเข้าใจของแต่ละคนนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับของการพัฒนาในการเข้าใจในธรรมะของแต่ละคนด้วย So when I read something naturally I ask a lot of questionscomes up in my mind. Since I was very young, I asked a lot of questions. And my parents got upset and my teachers got upset because sometimes they cannot answer my questions, which is natural, actually. I don't blame them for not being able to answer my questions, but I thought they shouldn't get so angry with me because of asking me so many questions. ท่านอาจารย์บอกว่าทุกครั้งที่ท่านอาจารย์อ่านหนังสือเนี่ยจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจเยอะแยะจริงๆท่านอาจารย์เนี่ยเป็นคนชอบตั้งคำถามตั้งแต่เล็กๆนะคะคือขยันถามคุณพ่อถามคุณครูโดนคุณพ่อเอ่ยคุณครูเอ่ยผู้ใหญ่เอ่ยโกรธทั้งนั้นเพราะว่าจริงๆพอถามมากๆไปเขาก็ตอบไม่ได้ก็เลยโกรธว่าทำไมขยันถามนะ So the first question that came into my mind was what does Mangala means? These are the highest blessingsI thought, I don't really understand what the word blessing means. So I went around and asked people, what does the word blessing mean? Most people say, oh, it's something good happens to you. Right? Yes, of course. So I said, well, not to associate with fools. Is that something that's good happening to you? Not to associate means you do something.You are doing something good by not associating with fools. Then another question. What is the meaning of the word fool, or in Pali, the word bala? What is the meaning of the word bala? What does the word fools mean? Another question. Because most people take the meaning of these words for granted. They think they know.Usually, generally, they know, yes, but when you read the teaching of the Buddha, I think you must go beyond the conventional meanings. You must go beyond the conventional meanings of these words. คำถามแรกที่ท่านที่เกิดขึ้นในใจท่านอาจารย์ตอนอ่านก็คือมงคลแปลว่าอะไรท่านไม่เข้าใจพอเที่ยวไปถามผู้ใหญ่ว่ามงคลแปลว่าอะไรก็บอกว่าเป็นblessing นะคะเป็นการให้พรที่สูงสุดท่านก็ถามว่าแล้ว blessing เนี่ยหรือว่าพรเนี่ยมันแปลว่าอะไรคือฟังดูแล้วเนี่ยก็เวลาผู้ใหญ่บอกว่าผู้ใหญ่ก็แปลว่ามันก็แปลว่ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณในแต่กับตัวไงล่ะท่านก็บอกว่าอ๋อเหรอมันต้องแปลว่าอย่างนั้นใช่ไหมและบทแรกที่บอกว่าไม่คบคนพาลฟังดูก็ดีนะแปลว่าการไม่คบคนพาลแปลว่าจะแปลว่าเป็นพรหรือเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดกับชีวิตเราทีนี้คำว่าพาลบ้างคนพาลหรือว่าจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษใช้คำว่าคนโง่นะคะถ้าคนพาลแปลว่าอะไรทีนี้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าตัวเองรู้ความหมายของคำว่าคนพาลแต่เวลาที่อ่านคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเราต้องคิดให้ลึกเข้าไปกว่านี้ So I tried to find out what the meaning of the word Mangala or the meaning of the word blessing means. The meaning of meaning. What I found out really surprised me. Because the real meaning of the word Mangala in Pali is Adikaranam, Udikaranam, Sabha Sampatikaranam, which means,Mangala means the cause of accomplishment or success. To do something good and finish doing it is accomplishment. This is mean Adikaranam. Adi means to accomplish, to complete, to succeed. Karana means the cause. Odi means grow. And karana means the cause. So the cause to grow, of growth. And sabba sampati means to have all the good things. To have all the good things. Sabba means all. Sampati means good things. So to have all the good things in your life is a fulfillment. So I start thinking of this teaching from a different angle. This is something you do to live a good life. This is something you practice to live a fulfilling life. This is something you practice to accomplish all the good things that you want to do in your life. Isn't that wonderful? To live a good life, to live a successful life, to live a fulfilling life. How wonderful that would be. That's the way I want to live. So my friends, when I was young, I told them that I didn't believe in any religion. They said, "You are a communist." I said, "What do you know about communists? You think just not believing in any religion makes you a communist? You go and tell that to a communist, they will kill you. They have a higher ideology than that." But anyway, when I look deep into myself, I found out that I want to be a good person. I really do. I want to live a fulfilling life. I really want to make my life the best that I can. So don't you want to do the same? Yes. And I want to be free. I want freedom. And I want to have a lot of good friends too. I want to be very friendly. I enjoy friendship very much. So to be a good friend, I must be a good person too. I want to be a good person. I want to know what is true, what is not true. I want to know what is right and what is wrong. And I try my best not to do things that are wrong, although I made some mistakes, naturally, because I'm a human being. ค่ะท่านอาจารย์พยายามที่จะมองหาความหมายของคำว่ามงคลนะคะซึ่งพอมาแปลบอกว่าเป็นพรอันประเสริฐท่านอาจารย์ก็ต้องการรู้ความหมายของคำว่าพรอันประเสริฐจะหาความหมายของความหมายอีกทีหนึ่งซึ่งปรากฏว่าพอหลังจากที่ท่านเข้าไปศึกษาดูแล้วท่านก็แปลกใจมากเลยว่าความหมายของมงคลนั้นนะคะมาจากคำสามคำด้วยกันคืออิทธิกาลนังวุฒิกาลนังสัพพะสัมปติกาลนังนะคะปรากฏว่าคำว่ามงคลนั้นก็แปลว่าหมายถึงว่าเป็นการทำสิ่งใดสิ่งให้สำเร็จนะคะอิทธิกาลนังคำว่าอิทธินั้นก็คือสำเร็จนะคะหรือว่าทำให้สำฤทธิ์ผลวุฒินะคะก็หมายถึงการเติบโตนะคะส่วนสัพพะสัมปติกาลนังก็คือการทำการมีสิ่งดีๆในชีวิตนะคะหรือก็คือการทำชีวิตนั้นให้อิ่มเต็มนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่ามังคละหรือมงคลเนี่ยก็คือการทำชีวิตนะคะให้คือหมายถึงการกระทำใดๆก็ตามที่จะทำให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตหรือทำให้ชีวิตนั้นประสบความสำเร็จมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีชีวิตที่บริบูรณ์ท่านบอกว่าอ่านแล้วพอเข้าใจความหมายนี้แล้วก็ดีจังเลยนะคะเมื่อเข้าใจคำว่ามงคลชัดเจนท่านก็บอกก็ดีจังเลยก่อนหน้านี้เนี่ย เพื่อนเคยบอกว่าท่านเป็นคอมมิวนิสต์ท่าน เพราะว่าท่านไม่เชื่ออะไรเลยซึ่งท่านก็หัวเราะแล้วถามเพื่อนว่าแล้วรู้แล้วเหรอว่าคอมมิวนิสต์แปลว่าอะไรถ้าไปบอกว่าถ้าไปพูดกับคอมมิวนิสต์ว่าอยู่เป็นคอมมิวนิสต์เพราะว่าไม่เชื่ออะไรเลยเนี่ยโดนฆ่าแน่นะคะท่านบอกว่าพอท่านเข้ามาสำรวจลึกๆในใจของท่านเองแล้วเนี่ยลึกในใจท่านอยากเป็นคนดีอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอยากจะใช้ชีวิตหรืออยากจะมีชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นท่านอยากจะมีอิสระนะคะท่านถามว่าทุกคนก็อยากมีสิ่งเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วท่านก็บอกว่าท่านอยากจะมีเพื่อนดีๆนะคะอยากจะมีมิตรภาพการที่จะมีเพื่อนดีๆได้นั้นเราต้องเป็นคนดีก่อนนะคะท่านเองบอกว่าท่านก็อยากจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดบางทีท่านก็ทำผิดเหมือนกันเพราะท่านก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่ง so I studied this sutraAnd read it again and again and think about each point. And the more I read and think about it, the deeper the meaning becomes. So first, the word fool. So I ask the question, what is a fool? Who is a fool? What makes a person a fool? So I found out that greed makes a person a fool. If a person becomes really greedy, lustful, he will do many things that are not proper. He will harm himself and he will harm other people too. So bala means to harm both. In the Pali words, ba means two. La comes from the word lu. It means to destroy. To destroy two. To destroy yourself and to destroy others. To harm yourself and to harm others. เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็เลยเริ่มศึกษาพระสูตรนี้อ่านกลับไปกลับมาหลายหนแล้วก็พยายามคิดในแต่ละจุดนะคะคำถามแรกที่ท่านอาจารย์ตั้งขึ้นมาก็คือคำว่าพาลหรือคำว่าคนโง่เนี่ยแปลว่าอะไรใครพาลและอะไรทำให้คนกลายเป็นคนพาลท่านอาจารย์พบว่าสิ่งที่ทำให้คนจะได้เป็นคนพาล นั้นก็คือความโลภหรือโลภะนี่เองนะคะคนส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความโลภหรือโลภะหรือว่าราคะอยู่ในตัวนะคะสิ่งนี้เองที่ทำร้ายตัวเองและทำร้ายคนอื่นคำว่าพาลนั้นนะคะก็คือการทำร้ายทั้งสองฝ่ายคำว่าพาลมาจากคำภาษาบาลีพากับละนะคะพาลนั้นหมายถึงสองนะคะละที่ว่านั้นเป็นซากศัพท์มาจากคำว่าทำร้ายหรือทำลายนะคะเพราะฉะนั้นพาลก็คือคนที่ทำร้ายทั้งตัวเองและคนอื่น So when a person becomes really greedy, that greed obsesses the mind, possesses the mind.So the person loses wisdom, loses good judgment, and because of greed, he will do something improper, steal, kill, commit adultery, anything. And also because of anger, when a person becomes really angry, you really lose your mind. You can't think straight anymore. You can't think clearly. You can't make the right decisions. So because of anger,You hurt other people, and in some cases you hurt yourself, and sometimes you hurt both at the same time. I know some people who kill themselves and other people at the same time because of anger. And also because of ignorance. Some people, they don't know what's right and what's wrong, what's proper and what's improper. So they do things thinking that this is the right thing to do, just because they are ignorant.So we can forgive that kind of foolishness, but we can't allow a person to stay as a foolish man all his life. We want this person to learn and to change. So ignorance also makes a person foolish and keep going. Pride, envy, jealousy. When a person becomes really proud or conceited, he or she will do something terrible.Because go and hurt a person's pride and see what happens. And envy, jealousy also. You hear so many stories about people because they are envious, because they are jealous, they hurt other people. So all these things makes us foolish. So I get deeper and deeper into the meaning of this word, this teaching, not to associate with fool. Who is a fool? What makes a person a fool? ค่ะหลังจากนั้นท่านบอกว่าไอ้ความโลภเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยมีจิตใจที่หลงดำดำไปอยู่ในความโลภนั้นแล้วก็ทำให้ขาดปัญญานะคะขาดการตัดสินใจที่ดีแล้วก็จะไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะอากุศลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยหรือการฆ่านะคะเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนกลายเป็นคนพาลก็คือโทสะหรือความโกรธโทสะนั้นก็จะทำให้คนนั้นนะคะมีจิตใจที่เหมือนกับบดบังความปัญญาในจิตใจนั่นเองทำให้คิดอะไรก็ไม่โปร่งใสและในความไม่โปร่งใสของจิตใจนั่นเองก็ไปทำให้ตัวเองหรือคนอื่นเดือดร้อนหรือบางทีก็ทั้งสองคนต้องเดือดร้อนท่านบอกว่าในบางกรณีที่มีการฆ่าตัวตายด้วยฆ่าคนอื่นตายด้วยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าโทสะและความโกรธนั่นเองอีกตัวนึงที่ทำให้คนเป็นคนพาลก็คือความหลงนะคะไม่ว่าคือเป็น คนที่ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้ถูกก็เพราะความหลงนี่เองแต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะปล่อยให้ใครคนหนึ่งนั้นหลง อยู่กับความโง่อย่างนั้นได้ไปตลอดชีวิตเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะมีความฉลาดขึ้นกำจัดความหลงหรือความโง่นั้นให้หมดไปบางอย่างที่เป็นความหลงอาทิเช่นมานะนะคะหรือความหลงในตัวเองนะคะยกตนข่มคนอื่นก็ดีก็จะทำให้ทำอะไรแย่ๆลงไปได้ทำร้ายจิตใจของคนอื่นลงไปได้อีกอย่างอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นตัวหนึ่งของความหลงก็คือริษยาหรือความอิจฉานั่นเองนะคะคือไปอิจฉาคนอื่นก็ไปทำร้ายคนอื่นได้เหมือนกันทั้งหมดที่ท่านอาจารย์กล่าวมาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ทำให้คนกลายเป็นคนโง่เมื่อศึกษาลึกเข้าไปลึกเข้าไปในความหมายของอาเสวนาจะพาลานังหรือว่าการไม่คบคนพาลนั้นก็ทำให้เริ่มเข้าใจว่าพาลนั้นหมายถึงอะไรใครพาลและอะไรทำให้คนกลายเป็นคนพาล So then I ask myself, what about me? Am I not foolish? Sometimes at leastAnd I found out that that was the fact. Most of us are foolish once in a while. Being a human, we make mistakes. Being a human, we are too proud and conceited. Sometimes when I was even in my late teens, I thought that I have read so many hundreds of books, I thought I was very wise. And when older people told me something, I said, what do they know? They don't read books. Because I thoughtOnly when you read books, then you learn. And just now I told you that my mother was not educated, but she was very wise. As I grow older and older, I found that out. So I noticed that I was foolish many, many times. And I did something wrong, of which I regret very much. So what can I do? Well, I myself am a fool.And how can I say that I'm not going to associate with fools? If I am a fool, and I say that I'm a fool, but I'm not going to associate with fools, how do you take it? When I had a discussion about this sutta when I was in America, I told them that Buddha said, don't associate with fools. Then other people laughed. And I asked them, why are you laughing?And some of them said, if we don't associate with fools, we have nobody to associate with. This is the truth, yes. All of us are more or less foolish. What can we do about it? We can do something about it, but we can't just say that I'm not going to associate with fools. First, we must learn not to be foolish. So I read many other teachings of Buddha, and in someplaces, Buddha said, there's no person, there's no being, there's no self, there's no ego. Then I said, if there's no person, no man, no woman, no ego, no self, then how can you say that a person is a fool? Another question. So, I understand that conventionally, we can say that I'm a fool, or you are a fool. We can say that.And it is the truth. But if you look deeper into the nature of this mind and body, you find that there's only a foolish thought, a foolish desire. And a thought and a desire is not a person, it's temporary. It arises and it passes away. ค่ะหลังจากนั้นท่านอาจารย์ก็กลับมามองย้อนที่ตัวเราเองนะคะที่ตัวท่านเองว่าอ้าวแล้วตัวเราล่ะเป็นใครเราเป็นคนโง่ด้วยหรือเปล่าแล้วท่านก็ยอมรับว่าบางทีเราก็โง่กันในบางครั้งนะคะเราก็เคยทำผิดกันมาทั้งนั้นอย่างแม้กระทั่งอย่างคำว่ามานะหรือคำว่าถือดีทิฏฐิมานะหรือถือดีในตัวเองนั้นท่านก็เล่าว่าเมื่อตอนที่ท่านเป็นวัยรุ่นเนี่ยท่านอ่านหนังสือเยอะมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าไอ้การอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยมันแปลว่าเรามีปัญญาเราฉลาดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาใครมาสอนอะไรท่านเนี่ยท่านก็จะบอกว่าจะไปรู้อะไรไม่ได้อ่านหนังสือเยอะเท่าท่านซะหน่อยเพราะท่านคิดว่าต้องอ่านเยอะๆถึงจะมีปัญญาจบจนกระทั่งเจริญวัยขึ้นมา าพอเริ่มที่จะเป็นผู้ใหญ่หรือแก่กล้าขึ้นท่านก็กลับไปดูว่าคุณยายของท่านเองไม่ได้ต้องศึกษาอะไรเยอะแยะแต่คุณยายฉลาดมากเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องอ่านหนังสือเยอะแยะหรือศึกษามากๆเลยถึงจะฉลาดนะคะท่านบอกว่าท่านได้ทำผิดอะไรมามากมายนะคะมีข้อบกพร่องเยอะแยะไปหลายหลายอย่างในชีวิตแล้วก็เสียใจมากกับการทำอย่างนั้นแล้วท่านก็บอกว่าเพราะฉะนั้นตัวท่านเองถ้าจะกล่าวว่าตัวท่านเองก็ยังโง่งมยังเป็นคนโง่ยังเป็นคนพาลอยู่แล้วจะกล่าวว่าไม่คบคนพาลได้อย่างไรก็ในเมื่อตัวเราเองเป็นคนพาลแล้วจะบอกว่าอยากคบคนพาลเนี่ยมันจะพูดได้ไหมจะรับกันได้ไหมถ้าอธิบายแบบนี้ท่านบอกว่าเมื่อตอนที่ท่านไปสอนในอเมริกาตอนที่บอกกับบรรดาฝรั่งทั้งหลายว่าอยากคบคนพาลก็หัวเราะกันใหญ่เลยท่านก็ถามว่าหัวเราะทำไมเขาก็บอกว่าถ้าไม่ให้คบคนพาลหรือคนโง่แล้วเนี่ยมันจะเหลืออะไรให้เหลือใครให้คบล่ะเนี่ยเมื่อทุกคนก็โง่เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นจะทำยังไงได้ล่ะนะคะท่านก็กลับมามองว่าแล้วจะทำยังไงถึงจะเวลาที่ศึกษาข้อธรรมข้อนี้ท่านก็บอกอย่างแรกที่สุดที่จะต้องทำก็จะทำยังไงให้ตัวเองไม่โง่ท่านมองต่อไปศึกษาต่อไปว่าในคำสั่งในคำสอนของพระพุทธองค์นั้นสอนให้มองว่าไม่มีอีโก้ไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงถ้าพูดอย่างนั้นปั๊บถ้าไม่มีตัวตนของบุคคลเราเขาแล้วจะมีคนพาลได้อย่างไรล่ะท่านมองบอกว่าเพราะฉะนั้นคำว่าอยากคบคนพาลนั้นหรือว่าคำว่าคนพาลนั้นน่ะถ้ามองในลักษณะของความคิดทั่วไปแบบเก่ามีคนพาลหรือมีคนโง่ได้แต่ถ้ามองลึกลงไปจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าพาลหรือคำว่าคนพาลหรือคนโง่มันมีแค่ความคิดที่โง่ๆโดยความปรารถนาที่โง่ๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเอง So when there's greed in my mind or greedy thoughts arising in my mind I notice that I feel very hot It doesn't make you cool It's very hot When I have anger in my mind angry thoughts in my mind I feel very hot and agitatedSo I found this very unpleasant too. Greed or anger or pride or envy or jealousy feels very unpleasant. I'm very sensitive to my body and mind too. So I noticed that when I'm greedy or angry, I see things for which I regret later. I feel shameful. So in many ways, I'm very proud of myself. And I'm very proud of being proud too. When I was young, I told people that I'm very proud, and I'm proud of that too. We take pride in being proud. Don't you do that sometimes? Yes, of course, naturally. But when I watch that state of mind, I notice that when you are very proud, you're not very friendly. You are trying to impose something on somebody. You are trying to prove that you are a better person than another person. Maybe you are a better person, but why should we try to prove that?And later when I read another sutra, another Lakhana Sutra, have you read that? Buddha said that there's only feelings and thoughts, sensations. Everything arises and passes away. So I thought, this is not me actually. A greedy thought is not me. It's not mine. It's not myself. Ne ta mama, ne to, ne so hamasani, na me so atta.This is not me, this is not mine, this is not myself. So I look at greed. And as I get used to watching thoughts in my mind, I notice that thoughts arise and pass away, as if I was somebody in the back watching at something happening. So this is one step back. And when I notice that, if I think I am greedy, then I and greed becomes one.But if I think there is greed, then there's one step back, but I still feel like I'm watching greed. But anyway, it's a step, a big improvement. And I found that very interesting, just to watch my greedy thoughts, very interesting. พอท่านอาจารย์เห็นว่ามีความคิด ที่โลภเกิดขึ้นในใจท่านจะรู้สึกว่าเออมันร้อนนะมันไม่เย็นนะมันรู้สึกเย็นใจมันเกิดร้อนอยู่ข้างในเวลาที่เกิดความโกรธขึ้นในใจท่านก็สังเกตเห็นว่ามันมีความร้อนความกระวนกระวายความรู้สึกไม่น่าพึงพอใจเกิดขึ้นในใจไม่ว่าจะมีทั้งความถ้าเป็นความทยานอยากความโลภความอิจฉาริษยาทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นรู้สึกว่ามันร้อนใจทั้งสิ้นแล้วก็จะทำให้ท่านอาจารย์พูดอะไรออกไปสักอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องมาเสียใจหรือว่าจะต้องอับอายทีหลังเสมอนะคะเมื่อเล็กๆท่านอาจารย์เล่าว่าท่านนั้นผู้ภาคภูมิใจในตัวเองมากนะคะหญิงยโสพอสมควรทีเดียวแล้วก็รู้สึกว่ามันภาคภูมิใจที่หญิงได้เมื่อมามองอีกทีว่าไอ้สภาพจิตเวลาที่มีความหยิ่งอยู่ในตัวเองนั้นมันไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่เพราะว่ามักจะยกตนข่มคนอื่นนะคะก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงจะต้องพยายามไปยกตนข่มคนอื่นด้วยพอหลังจากนั้นท่านอาจารย์อ่านถึงอนัตตลักขณสูตรท่านอาจารย์ก็ได้ความคิดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นแล้วจากไปเป็นธรรมดาไม่มีตัวเราไม่มีของเราไม่มีตัวตนใดๆเมื่อมาคิดอย่างนั้นป๊อปท่านอาจารย์ก็มองกลับไปที่ความโลภที่เกิดขึ้นมองกลับไปที่ความคิดที่เป็นความโลภท่านก็เห็นว่ามันเกิดดับไปท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าเออนี่เราถอยหลังออกไปก้าวหนึ่งนะคะเป็นคนอื่นที่กำลังดูความโลภนั้นอยู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลาท่านเห็นความโลภท่านคิดว่าฉันโลภเพราะฉะนั้นฉันกับความโลภนั้นเป็นตัวตนเดียวกันแต่พอถอยหลังออกไปก้าวหนึ่งแล้วเริ่มมองมันก็จะเห็นว่าเป็นฉันที่มองความโลภอยู่ท่านก็รู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาขึ้นคือมันเริ่มแยกเป็นสองแล้วนะคะคือเห็นฉันกับความโลภนั้นแยกกันออกไป And then I read in another sutra Mahasatipatthana Sutra where Buddha said when there is greed arising in your mindYou know that there is greed arising in your mind. Well, of course, when you use a sentence, you need the subject, you or I. Actually, when there is greed arising in the mindful mind can watch that greed and see that this is greed. So you see greed as greed, not as a person. That gives you a lot of relief and freedom. Although you still have greedy thoughts,If you can watch your greedy thoughts, if you are aware of those thoughts, you have freedom. And I felt that freedom. And I like that very much, that freedom. There's a kind of power, you feel a kind of power. I'm aware, I know what's happening. This is a greedy thought, just a thought.So when you are watching greed, that greed cannot possess you. You are not possessed by the greed. There's freedom. So I like to be in control. People like to be in control. That is very strong urge for most people to be in control. So naturally, I also like to be in control. I like to be in control of situations. I like to be in control of other people.And I like to be in control of myself too. So to know that this is a greedy thought gives you a kind of control, kind of power, kind of freedom. And I enjoy that very much and like that very much. หลังจากนั้นท่านอาจารย์ก็ได้อ่านพระสูตรอีกหนึ่งบทกับอีกพระสูตรหนึ่งคือมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งบอกว่าเมื่อเห็นความโลภเกิดขึ้นในจิตก็ให้กำหนดรู้ความโลภนั้นนะคะเมื่อจิตมีสติก็สามารถที่จะดูเข้าไปตามดูแล้วก็เข้าไปรู้เข้าไปเห็นความโลภเห็นโลภเป็นโลภไม่ใช่เห็นโลภเป็นตัวตนของใครถ้าเราตามดูตามรู้ความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ามันแค่ความคิดที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองท่านรู้สึกว่าท่านมีอิสระภาพขึ้นทันทีเลยพอมองเห็นอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกชอบมากเพราะว่าอิสระภาพนั้นมีความรู้สึกเหมือนตัวเองนั้นมีอำนาจมีพลังที่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ควบคุมตนเองและควบคุมคนอื่นได้เมื่อคิดว่าเมื่อเห็นว่าความคิดมันเป็นแค่ความคิดหรือสภาวะความคิดเกิดขึ้นความโลภที่เกิดขึ้นก็เป็นแค่สภาวะของความโลภที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองมันไม่ได้มี มันไม่ได้มีบทบาทหรือเป็นเจ้าของเจ้าของตัวเราแต่อย่างใดเราควบคุมตัวเราเองได้ควบคุมสถานการณ์ได้ซึ่งท่านบอกว่าความรู้สึกอย่างนี้มันก็เป็นความรู้สึกของคนหลายๆคนทีเดียวที่อยากจะควบคุมสถานการณ์ควบคุมตัวเองและควบคุมคนอื่นให้ได้รู้สึกว่ามันเป็นอิสระภาพมากๆและท่านก็ชอบมากทีเดียว So when I read this sutta Buddha said when there's greed arising in the mind you know that there'sGreed arising in the mind. That's it. Nothing more. Then I thought, don't you have to do anything more than that? Because there's greed in the mind, and greed is not good. So you must try to eliminate that. Get rid of that. Throw it out. Suppress it. Or just tell yourself that I'm a bad person because I'm greedy. But Buddha didn't say anything like that.He said, when there's greed arising in the mind, you know that there's greed arising in the mind. That's it. Nothing more. So I thought, you don't need to do anything more than that. Because we feel that we need to do something more than that. Just saying that there's greed arising in the mind is not enough. That's the way we feel it. Because we like doing something, changing something.But as I practice more and more, I found out that just paying complete attention to any state of mind, whether it's wholesome or unwholesome, is enough. It's very hard to believe that that is enough. ท่านอาจารย์อ่านพระสูตรนี้เราก็พบว่าคำสอนก็คือหากมีโลภะเกิดขึ้นในจิตก็ให้รับรู้กำหนดรู้ว่ามีโลภะเกิดขึ้นในจิตไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านั้นท่านก็ถามว่าไม่ต้องทำอะไรอื่นอีกเลยเหรอเพราะถ้าเรารู้ว่าโลภนั้นมันไม่ดีมันเป็นอกุศลมันควรจะกำจัดควรจะขับไล่สายส่งมันไปหรือทำยังไงถึงจะให้มันสูญสิ้นไปจากใจไม่ใช่เหรอแต่พระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้ทำอะไรเลยแค่ให้กำหนดรู้ความโลภที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองไม่ต้องทำอะไรเลยจริงๆเหรอท่านก็รู้สึกว่ามันน่าจะทำอะไรสักอย่างสินะเพราะว่าคนเราชอบทำอะไรชอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรแต่พอท่านยิ่งศึกษาลึกเข้าไปลึกเข้าไปก็พบว่าแค่มีสติตามรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกสภาวะจิตที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามนับว่าเพียงพอแล้ว So at first I got very interested in greed or any other mental states. Everything is very interesting to me. It's very interesting to me. I'm a very interested person.I can get interested in anything. So I got very interested in my thoughts, my emotions, greed or anger or pride or envy or jealousy or sometimes loving kindness or compassion or calmness, peacefulness. I'm very interested in all these states of mind. I want to watch them. I enjoy watching them. Even unwholesome thoughts. I enjoy watching my unwholesome thoughts.So any of you enjoy watching your unwholesome thoughts? It does. It hurts, yeah, but still it's very interesting. It hurts, but just being able to watch it is very interesting too. So my main motive in learning is interest.But as I pay closer and closer attention to greed or anger or even love or attachment, desire for something or loving somebody, I notice that the more I watch it, the less influence the thought has on my mind. The more I feel free. And when the mind becomes really mindful, that any other thoughtbecomes weak. Because mindfulness becomes stronger and stronger, anything else becomes weaker and weaker. ค่ะตอนแรกที่ท่านค้นพบความรู้สึกแบบนี้เนี่ยท่านก็สนใจที่จะตามดูสภาวะจิตทุกอย่างท่านรู้สึกน่าสนใจมากเลยการตามดูสภาวะจิตต่าง พระอาจารย์บอกว่าท่านเป็นคนสนใจทุกอย่างอยู่แล้วนะคะพระอาจารย์ก็เริ่มสนใจที่จะเข้าไปดูความคิดที่เกิดขึ้นความโกรธความทยานอยากท่านทางลบและทางบวกท่านอาจารย์ตามดูความเมตตาที่เกิดขึ้นความเมตตากรุณาความสงบความรักดูทุกอย่างตามชอบตามดูมากเลยทั้งความคิดที่เป็นกุศลและอกุศลท่านบอกโดยเฉพาะความคิดอกุศลเนี่ยใครชอบดูบ้างนะคะมีท่านหนึ่งบอกว่ายิ่งดูก็ยิ่งมันรู้สึกปวดร้าวนะคะแต่ท่านก็บอกว่าแต่มันก็น่าสนใจนะเพราะว่าการที่สามารถที่จะตามรู้ความรู้สึกที่เป็นอกุศลเหล่านี้ได้เนี่ยมันน่าสนใจทีเดียวจุดใหญ่ใจความของท่านอยู่ที่ความสนใจนั่นเองนะคะท่านบอกว่าพอมองไปมองไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโลภความโกรธความรักต่างๆยิ่งมองไปยิ่งตามรู้อะค่ะยิ่งตามรู้หรือตามดูไปก็เริ่มเห็นว่าความคิดเหล่านั้นเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อท่านน้อยลงทุกทีทุกทีแล้วท่านก็รู้สึกว่ายิ่งตามรู้ท่านก็ยิ่งมีอิสระมากขึ้นนะคะสติที่มีกำลังมากขึ้นเท่าไหร่ความคิดนะคะหรือว่าสภาวะจิตเหล่านั้นก็อ่อนกำลังลงทุกทีที่สติมีกำลังมากขึ้น So this is meditation and when I read this Mangala Sutra Asivanasya Bhavanam I understand that what the Buddha was teaching us is not just to not associate with people who are foolish.It is much deeper than that. Not to associate with foolish thoughts. Not to make friends with your own foolish thoughts. So, just by watching it, you are dissociating yourself. And I found this understanding very satisfying. And I think that's what Buddha meant. และท่านอาจารย์อธิบายว่าการตามรู้ทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้นี้ก็คือการเจริญกรรมฐานนั่นเองเมื่อท่านกลับไปอ่านมังคลสูตรอีกครั้งหนึ่งอาเสวนาจพารานังท่านก็เริ่มเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นว่าพระพุทธองค์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่อยากคบคนพาลนะคะไม่ใช่แค่คนพาลเท่านั้นแต่ท่านเข้าใจลึกลงไปว่าอยากคบความพาลหรือความคิดพาลของตัวเราเองต่างหากนะคะเพียงแค่ตามรู้รู้จักมันก็เท่ากับการไม่คบกับมันแล้วเป็นคำตอบที่ท่านอาจารย์พอใจนะคะเป็นคำตอบที่ให้กับตัวเองได้และท่านมั่นใจว่าพระพุทธองค์ทรงหมายถึงเช่นนี้นี่เอง So I have to make it short So let's go to another instruction Panditananca Sevana To associate with the wise Of course they are wise peopleMy teacher was very wise, but I noticed that even he sometimes made foolish mistakes. So anyway, there are people who are knowingly doing evil things. We need to really avoid those people. But being human beings, even our brothers and sisters, even our parents, even our teachers,make mistakes. They are not always wise. Sometimes they are wise, sometimes they are foolish. So, in the same way, when I look deeper into the teaching of the Buddha and also my own mind, I notice that sometimes I'm very clear, I'm very loving, very kind, and I notice that this mind is a very clear mind. It's very calm and peaceful, very loving. And I see wisdom in that mind too. Well, this mind is wise. This is a wise mental state. So I need to nurture this mental state so that it will grow and it will stay longer. It makes me happy. And if we are not mindful, even though sometimes,We have a clear state of mind, a loving mind. It will not stay for very long because we are not mindful. It will disappear very quickly. And other thoughts, greedy thoughts or angry thoughts, will replace that mental state. So the only way to nurture our positive mental states is to pay attention to that mental state, to cultivate it, and that is meditation too. And I noticed that this mental state, which is watching, which is mindful, is the most important mental state. Without this watching, mindful mental state, without sati, sati is the Pali word, without sati, it is very difficult to be sane, to be wise. So the only way to be really sane, to be really wise, is to be mindful. ท่านอาจารย์บอกว่าคงจะต้องรีบพูดให้สั้นลงหน่อยนะคะก็มาถึงบทที่2นะคะบทที่2ก็คือบัณฑิตานัญจเสวนานะคะคือการคบบัณฑิตท่านก็กลับมามองว่าบัณฑิตคำว่าบัณฑิตนั้นแปลว่าอะไรเราในสังคมเราก็บอกว่ามีบัณฑิตมากมายทีเดียวแต่บัณฑิตก็ทำผิดได้นะคะมีคนอย่างเวลาที่มองว่ามีบัณฑิตที่ทำอะไรไม่ดีไว้ก็เยอะแยะบทที่หนึ่งบอกว่าให้หลีกเลี่ยงคนพาลแต่ว่าพอมองดูใครละที่พาลและใครละบัณฑิตพี่น้องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานะคะบางครั้งก็ทำผิดพลาดได้ไม่ใช่แปลว่าจะเป็นผู้ที่ฉลาดหรือเป็นบัณฑิตได้เสมอไปบางครั้งก็ยังมีคนทำอะไรโง่ๆได้เหมือนกันแต่เมื่อมองเข้าไปลึกๆในพระธรรมนี้ในจิตใจของตัวท่านเองท่านก็มองว่าแต่บางครั้งเนี่ยจิตของเรานั้นก็ใสกระจ่างก็สงบเงียบก็สงบเย็นขึ้นมาได้ก็มีความรักความกรุณาขึ้นมาได้ท่านอาจารย์ก็เริ่มมองว่าในความกระจ่างในความสงบเย็นนั้นท่านมองเห็นปัญญานะคะมีสภาวะจิตที่เป็นปัญญาเกิดขึ้นในความสงบเย็นตรงนั้นท่านก็เริ่มมองว่าเราจะควรที่จะบำรุงหรือว่ารักษาให้ความให้ปัญญาอย่างนั้นเนี่ยคงอยู่ตลอดไปยาวๆได้อย่างไรท่านก็มองเห็นว่าถ้าเราไม่มีสติปัญญานั้นก็จะแวบหายไปในช่วงสั้นๆแล้วก็มีความคิดที่เป็นความโลภความโกรธพวกนั้นเกิดขึ้นมาแทนที่วิธีที่จะทำให้ปัญญาที่เกิดนั้นอยู่ได้ยาวๆหรือว่าคงอยู่นานต่อไปก็คือเข้าไปตามรู้มันหรือเจริญให้มันเกิดขึ้นท่านก็เลยพบว่าจะต้องใช้สติถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะเจริญสติอยู่กับตามรู้ปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นก็จะสามารถทำให้เราเป็นบัณฑิตได ้ So when we are not mindful ignorant it is very hard for us not to associate with fools.Because a foolish mind, a foolish person, wants to associate with another foolish person. Like it. But when you become more and more mindful, it is very difficult for you to associate with a very foolish person. You may not hate that person, but you don't want to be his friend. You don't hate him. You even want to help him to become wiser. How do you help him to become wiser?By helping him to become more mindful. So, when you are more mindful, it is easier for you not to associate with fools. When you are not mindful, even though you have read, don't associate with fools, that's what the Buddha said, you forget it very easily and you associate with fools. Well, let's go and have a drink. Let's go and have a good time doing all the evil things. So, the only way not to associate with fools is to become mindful.This is the best way. And the only way to associate with the wise is to become mindful again. Because when you really become mindful, you are not an evil person anymore, you are not a fool anymore, and you can appreciate and understand another person who is mindful, who is wise. You are attracted to that kind of person. So I noticed that myself,And many other people also told me that after they become more and more mindful, after they practice mindfulness, they made friends with good people, more and more friends with good people. Do you have that kind of experience? I noticed that. You are attracted to that person, and that person, other people also are attracted to you. They want to be your friends. So this is the best way to associate with the wise. And this mental state, which is a mindful mental state, which is watching, knowing, observing, is the wise mental state. So associate with this mental state. Don't associate with greed or anger. Although they arise, just watch and let them go. Let them come and let them go. Let them come and let them go. Don't resist, don't control. Although I like being in control, and most people like being in control, we don't really have control, complete control. But paying complete attention is the way to freedom. And it's a kind of control. A kind of control, not trying to be in control. Very tricky. But that's the way it works. If you try to be in control, you get tired and you don't succeed. But if you don't try to be in control, just watch. That mental state loses its power and energy. เวลาที่เราไม่เดี๋ยวนะคะเวลาที่เราไม่มีสตินะคะหรือว่าเราอยู่กับความหลงนั้นก็ยากที่เราจะไม่คบคนพาลได้เพราะว่าแนวโน้มก็คือคนโง่หรือคนพาลก็ชอบคบคนโง่หรือคนพาลด้วยกันเองอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสติเนี่ยจะทำให้เรายากที่จะไปคบคนพาลได้ไม่ใช่ว่าเราเกลียดคนพาลหรือคนโง่นะคะจริงๆเราอยากจะช่วยเรามีความเมตตาอยากจะช่วยให้คนโง่นั้นฉลาดขึ้นด้วยซ้ำไปวิธีการจะช่วยให้เขาฉลาดขึ้นทำยังไงก็คือช่วยให้เขามีสติมากขึ้นนั่นเองยิ่งมีสติมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะช่วยให้เราไม่คบคนพาลมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเราขาดสติลงเมื่อไหร่ก็เท่ากับเราตกเป็นเหยื่อของคนพาลเขาก็จะมาชวนเราไปเที่ยวไปดื่มนะคะเราก็จะเสียเราก็จะกลายเป็นคนพาลไปด้วยส่วนข้อ2ที่ว่าให้คบบัณฑิตนั้นก็คือต้องมีสติอีกนั่นแหละนะคะมีสติเราก็จะเป็นคนฉลาดนะคะเป็นบัณฑิตเมื่อเรามีสติก็ย่อมจะคบหาคนมีสติด้วยกันเป็นมิตรกับคนดีนั่นเองนะคะท่านถามว่าเราเคยมีประสบการณ์บ้างไหมว่ายิ่งเราเป็นคนดีก็จะรู้สึกว่าเรานั้นเป็นที่ดึงดูดเป็นที่น่าสนใจให้คนดีๆนั้นเขาอยากคบด้วยการเจริญสติก็คือการตามดูตามรู้สภาวะจิตต่างๆนะคะทั้งสภาวะจิตที่เป็นปัญญาก็ดีหรือว่าสภาวะจิตที่เป็นอกุศลนะคะความโลภความโกรธความหลงนั้นก็ดีท่านบอกว่าอย่าพยายามที่จะไปกดข่มไม่ให้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วคือให้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเราเพียงแต่ตามดูตามรู้เห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นคือการควบคุมแต่ไม่ได้เข้าไปกดข่มไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเผื่อเราตามดูตามรู้นั้นนะคะมันก็จะหมดของมันไปเอง And in Satipatthana Sutta there's another section which is called Dhammanupassana section. Buddha said when there's awareness, when there's mindfulness, a meditator knows that there is awareness, there's mindfulness.So at first I felt like I am watching the greed. Greed is not me, but I am the one who is watching it. There's still the feeling of an I. It's very hard not to feel it. But in this section, Buddha said, when there's sati in the mind, arising in the mind, one knows, one means the meditator, knows that there is sati arising in the mind.So, I try to do that too. I'm aware of a mental state, and I'm aware of that awareness again. So, when you pay attention to awareness again, then you know that awareness is also another mental state. You can go on and on like that. And any mental state is just a mental state, it's not a person. So at first, I feel that I am meditating.But as I keep meditating more and more, I notice that meditation is meditating. It's just meditation is happening. That makes me feel very free. So mindfulness is the way to freedom. Mindfulness is the way to becoming wise. Mindfulness is the way to not associate with fools. Without mindfulness, there's no way that we will not associate with fools. We may try our best, we may try harder and harder, but still, we still make mistakes. So, when I put together all the different teachings of the Buddha in different places and combine that into one, I got a very deep meaning of what the Buddha meant by not to associate with fool, but to associate with the wise. Because the more mindful you become, the wiser you become. And that is very satisfying. And even that, you don't feel too proud about for being wise. Because you even watch that wisdom. This is wisdom. This is with the wisdom, not I am wise. So, you are not proud of being a good person anymore, although you feel happy about it. We take pride in being a good person, right? ค่ะท่านอาจารย์อ่านในมหาสติปัฏฐานอีกบทหนึ่งก็พบเป็นบทที่เกี่ยวกับนามรูปนั้นท่านอาจารย์ก็บอกว่าเมื่อมีสติเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่ามีสติเกิดขึ้นตอนแรกเลยที่ท่านอาจารย์เริ่มปฏิบัตินั้นท่านก็มองว่ายังมีตัวท่านที่ตามรู้อาการที่ตามรู้ความโลภนะคะตอนนั้นยังมีตัวท่านอยู่แต่เมื่อมาศึกษาต่อไปในบทนี้ก็พบว่าพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนว่าเมื่อมีสติเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่ามีสติเกิดขึ้นท่านอาจารย์ก็กลับไปลองทำดูคือตามรู้จิตที่รู้นะคะก็เลยมองว่าจริงๆแล้วการตามรู้หรือจิตที่รู้นั้นมันก็เป็นสภาวะจิตอีกสภาวะจิตหนึ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองไม่ได้มีตัวตนเราเขาอย่างที่คิดตั้งแต่ทีแรกนะคะมองดูพอเริ่มเข้าใจอันนี้ชัดเจนว่าก็เลยเริ่มเห็นว่ามันมีสภาวะจิตเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าตอนแรกก็รู้สึกว่าตัวตนของท่านเองนั้นกำลังเจริญกรรมฐานอยู่แต่เมื่อตามรู้ว่าเมื่อมีสติเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่ามีสติเกิดขึ้นมองเห็นอย่างนี้ปั๊บกรรมฐานก็คือกรรมฐานไม่มีตัวตนของท่านที่ทำกรรมฐานอยู่ท่านรู้สึกว่านี่แหละคืออิสระที่แท้จริงที่ท่านพบกลับมาดูแล้วจริงๆจุดใหญ่ใจความก็คือสตินั่นเองการที่บอกว่าไม่คบคนพาลนั้นถ้าไม่มีสติพยายามเท่าไหร่ก็ยังพลาดได้ท่านเอาหลักธรรมคำสอนทั้งสองมาประมวลเข้าหากันคือทั้งมังคลสูตรและมหาสติปัฏฐานสูตรประมวลเข้ามาด้วยกันแล้วก็เข้าใจได้ลึกซึ้งเลยว่าพระพุทธองค์ท่านทรงสอนว่าอะไรยิ่งมีสติมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นบัณฑิตมากขึ้นเท่านั้นท่านมาถึงตรงนี้ท่านก็เริ่มเข้าใจแล้วก็หมดความหยิ่งยโสในความในปัญญาหรือความเป็นคนฉลาดอีกต่อไปเพราะว่าก็ไม่มีตัวตนของเราที่เป็นคนฉลาดมีเพียงปัญญาซึ่งเป็นสภาวะธรรมทางจิตอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองไม่มีอะไรให้หยิ่งยโสอีกต่อไป So this is the way I understand when the Buddha saidNot to associate with the fools, but to associate with the wise. And another instruction is to honor those who are worthy of honor. To honor those people who are worthy of honor. So why is it so important? And what does the word honor mean? Again, I have more questions than answers. So I like to ask questions.Because mostly we think that we understand what it means. But we understand it very superficially. So I want to know what it really means. And how many different ways to honor a person. And who are the people who are worthy of honor? Can you tell a few? There may be many. Oh, you are honoring Sangha. right. One of them. Sit on a higher seat. Yes. Well, another way of honoring is that you are listening to me with great interest. And I feel very honored. So, with respect too. Yes. So we honor Buddha We honor Dhamma, we honor Sangha, we honor our parents, we honor our teachers, we honor the monks, we honor our friends too. So what does honor mean, and how many different ways can we honor a person? Any other way to honor a person? Mm-hmm. Give him food, right? Mm-hmm. And to the Buddha, this word puja, we can honor amisa puja. Amisa means food or clothing or dwelling or things. Giving good things, necessary things, is a way of honoring. Dhamma puja, there's another way of honoring. Dhamma puja. You've heard about it? To listening to the Dhamma, to remembering it, to practicing it, ทีนี้ก็มาถึงที่ท่านอาจารย์อธิบายไปทั้งหมดก็จะเป็น2ข้อแรกคืออยากคบคนพาลแล้วก็คบบัณฑิตนะคะมาถึงข้อ3ก็คือบูชาผู้ที่ควรบูชาท่านก็สงสัยว่ามันทำไมถึงสำคัญนักบูชาแปลว่าอะไรท่านชอบตั้งคำถามมากไปหาคำตอบนะคะท่านก็มองว่าคนทั่วไปเข้าใจประโยคว่าบูชาผู้ที่ควรบูชาอย่างผิวเผินมากท่านก็อยากจะรู้ว่าการบูชามีกี่วิธีกันมีคนที่เราจะต้องบูชาสักกี่คนกันท่านลองถามดูนะคะก็มีท่านหนึ่งตอบว่าก็อย่างท่านอาจารย์นี่ไงเขาก็บูชาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ตอบว่านี่คือการบูชาสงฆ์หรือสังฆะนั่นเองบูชาวิธีการบูชาก็คืออาจจะให้นั่งสูงกว่าท่านอาจารย์ก็บอกว่าอย่างการที่เรามานั่งฟังท่านอาจารย์พูดซึ่งก็รู้สึกขอบคุณที่มานั่งฟังนะคะท่านอาจารย์บอกว่าวิธีการบูชานั้นก็มีคนที่เราบูชานั้นหรือผู้ที่เราบูชานั้นก็มีมากมายเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์พระภิกษุนะคะหรือแม้กระทั่งเพื่อนของเราเราก็ยังมีความเคารพนับถือได้ส่วนวิธีการบูชามีวิธีไหนบ้างมีบางท่านก็ตอบว่าอย่างการถวายพระตาหารนะคะหรืออาหารดีๆเป็นต้นท่านอาจารย์ก็เลยอธิบายว่าบูชานั้นมันมีอยู่สองบูชาด้วยกันอามิสสบูชาก็คือการถวายอาหารหรือปัจจัยสิ่งที่มีประโยชน์แด่พระสงฆ์เป็นต้นและธรรมบูชาก็คือการฟังธรรมการจดจำและการปฏิบัติบูชานั่นเอง Let me remind you again about the meaning of the word Mangala. Mangala means fulfilling, the cause of fulfillment, the cause of success, the cause of having all the good things in life. How can honoring a person help you to live a good life, to live a successful life, to live a fulfilling life? Big question again. How can that help you?What happens to your mind when you really appreciate another person's good qualities, another person's good deeds, other people who help you in some ways, or they may not help you in some ways particularly, personally, but they live a good life. And just by honoring them, how can that help you live a good life?Because this is a very practical teaching. It helps you to live a good life. And that's what we want to do. So, what is the state of mind that really appreciate and honor another person? And appreciation is also a kind of honoring. And what mental state are you in when you are honoring another person? You need some wisdom of at least.Some clarity at least, you recognize, right? Recognition is also another way of honoring. I recognize your good qualities. I recognize the good things that you're doing. Just being happy that somebody is doing something good is also a way of honoring that person. I'm happy that you are doing something good. Right. Because if you are envy and jealous, if you are very selfish,It is very difficult for you to appreciate and honor another person's good deeds, another person's good qualities. So, right? Yes. Because there's wisdom, you see things very clearly. There's right thinking, there's right view. So when you are honoring another person, you are in a very high mental state, high quality mental state, a noble mental state. And that mental state helps you. Your own mental state really helps you live a good life. Just the action doesn't really help you live a good life. The real mental state helps you to live a good life. So to appreciate somebody needs some wisdom. But as you learn to be more and more mindful, you learn to appreciate more of your own good qualities, and you can see those good qualities in other people, and honestly, humbly, you appreciate that, you honor that. So think very deeply about this honoring. So when you think about honoring, mostly we think about Buddha, Dhamma, Sangha, and sometimes also our parents and our teachers. But our parents and our teachers are humans. They made a lot of mistakes. Sometimes they are very foolish. So sometimes it's very difficult for us to appreciate their good qualities. So we put together all the good and bad qualities, and because we put all these things and mix them up, it is difficult for us to honor a person. But if you wash each mental state, you can appreciate it better. ทีนี้ท่านก็กลับมาพูดถึงคำว่ามงคลนะคะหรือว่าตอนแรกที่ท่านอาจารย์อธิบายว่ามงคลแปลว่าอะไรมงคลนั้นก็หมายถึงการทำให้คือสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะทำให้ชีวิตนั้นสมบูรณ์ได้คือมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตท่านก็มองว่าแล้วการบูชาคนที่ควรบูชามันจะช่วยให้ชีวิตของเราพบสิ่งดีๆหรือประสบความสำเร็จในชีวิตได้ยังไงเป็นคำถามใหญ่โตอีกแล้วนะคะการที่เราจะชื่นชมคนที่เขาทำตัวดีๆนั้นแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับชีวิตเรานะคะมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไรจะช่วยอะไรเราได้นะคะท่านก็ถามว่าเวลาที่เรารู้สึกชื่นชมคนที่เราควรจะบูชาหรือคนที่ทำความดีนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในใจเรามันจะต้องเป็นยังไงเกิดขึ้นบ้างนะคะก็มีการให้ความเห็นกันมานะคะว่าจิตนั้นก็จะต้องกระจ่างใสจะต้องมีตัวตนของตัวเองน้อยลงจะต้องไม่อิจฉาริษยาเพราะจะต้องรู้สึกดีๆกับการกับความดีของคนอื่นนะคะมีสัมมาทิฏฐิหรือการเห็นชอบนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็อธิบายต่อว่าในขณะที่เรารู้สึกชื่นชมในความดีของคนอื่นนั้นจิตของเราก็จะต้องมีสภาวะจิตที่สูงส่งมิฉะนั้นเราจะไม่สามารถชื่นชมในความประเสริฐของคนอื่นเขาได้นะคะเราจะต้องมีจิตใจที่สูงส่งตามไปด้วยจิตใจที่สูงส่งนั้นแหละค่ะที่จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จหรือประสบกับสิ่งดีๆในชีวิตได้แต่ทีนี้เวลาที่เรามองว่าแล้วก็เวลาที่เราเกิดความรู้สึกชื่นชมในความดีของคนอื่นนั้นจิตของเราก็จะเกิดปัญญาแล้วก็เกิดความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนในขณะนั้นไปด้วยแต่เวลาที่เรามองกลับไปว่าใครล่ะที่เราควรจะบูชาบุคคลที่เราควรบูชาคืออะไรคือใครแรกทีเดียวเราก็มักจะคิดถึงง่ายๆว่าก็คือไตรลักษณ์หรือว่าไตรรัตน์หรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์แต่เวลาเรามองเป็นตัวบุคคลนั้นบิดามารดาเราหรือครูบาอาจารย์เราก็เป็นมนุษย์ย่อมทำผิดได้เหมือนกันเวลาประมวลแล้วมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนั่นพอเรามองเป็นบุคคลแล้วมันก็รู้สึกยังยากอยู่ที่จะอยากบูชาแต่ถ้าเรามองความดีนั้นในฐานะที่เป็นสภาวธรรมทางจิตไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลเราก็จะสามารถเชื่อชมความดีเหล่านั้นได้อย่างเต็มที ่ So if a person can appreciate any good thing that another person has done, how would the relationship of that person with other people?If you can really appreciate and honor anything, even the small, tiny things that other people are doing, you say, look, how nice that is. How good! I'm very happy that that person has done something good. If you live your life, daily life like that, go around and look at people and associate with people and appreciate all the good things that people are doing, what would your relationship with you and other persons would be like? Would that be a good relationship or not? And how would people treat you? They will like you, they will love you, they want to be your friend. We like people who appreciate all the good things that we are doing. People like to be appreciated. People like to be acknowledged. So if you live your life like that, wouldn't that make your life more successful, more satisfying, more fulfilling? You'll have wonderful relationship with everybody, with your parents, with your brothers and sisters, with your spouse, with your friends, with your colleagues, with anybody, even strangers on the street. If you really live your life with appreciation, it will make your life a real success. So to live a successful life, we need to appreciate all the good things in life. And I've been reading a lot of books on happiness. And a lot of psychologists are doing research on happiness, and they have found one thing common to all the people who are happy, all the healthy people. There's one thing common. They appreciate all the good things happening in their life, all the good things about people, all the good things about even nature, trees, clouds, birds, everything. So appreciation is a way of honoring too. And it is very important for us to live a good life, to live a happy and fulfilling life. And don't forget one thing. Appreciate all the good things you yourself are doing also. All the good thoughts, even good thoughts. Appreciate them. If you appreciate all the good things that you are doing, you will be even more motivated to do more good things. You'll be happier, healthier. You will have more self-confidence, self-respect, self-esteem. So don't forget to appreciate your own good qualities, your own good deeds and good thoughts. And that is the way to live a good life, to live a successful life, to live a meaningful life, to live a fulfilling life. ถ้าเผื่อว่าเรานะคะคนเรานั้นสามารถที่จะชื่นชมความดีของคนอื่นได้แล้วก็ลองนึกดูนะคะว่าสัมพันธภาพของเราหรือของคนนั้นกับคนอื่นๆจะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถที่จะเคารพเชื่นชมแม้แต่สิ่งละอันพันละน้อยเล็กๆน้อยๆในการกระทำของคนอื่นนะคะความสัมพันธ์ของเราต่อคนรอบๆตัวจะเป็นอย่างไรคำตอบก็คือว่าต้องแน่นอนก็จะต้องดีคนอื่นจะรู้สึกดีๆกับเราจะรู้สึกรักและรู้สึกเชื่นชมเราเพราะว่าเราชื่นชมเขาก่อนนะคะคนเราทุกคนชอบได้รับการชื่นชมชอบได้รับการยอมรับการใช้ชีวิตแบบนี้ก็ย่อมที่จะได้รับความรักความชื่นชมตอบแทนก็ย่อมจะประสบความสำเร็จนะคะกับถ้าเราสามารถที่จะชื่นชมทุกๆคนรอบตัวได้ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาพี่น้องมิตรสหายหรือแม้แต่คนแปลกหน้าตามท้องถนนได้เราก็ย่อมที่จะมีมิตรรอบๆตัวเราชีวิตก็ย่อมประสบแต่ความสุขท่านอาจารย์บอกว่าได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับวิธีหาหนทางไปสู่ความสุขเนี่ยมากมายหลายๆเล่มมันมีสิ่งหนึ่งที่พูดเหมือนกันหมดก็คือผู้ที่จะมีความสุขได้ก็คือผู้ที่ชื่นชมได้กับทุกๆอย่างรอบตัวไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือมนุษย์ด้วยกันหรือแม้แต่ทั้งธรรมชาติรอบๆนะคะต้นไม้ใบหญ้าหมู่เมฆก็สามารถชื่นชมและเห็นความดีในสิ่งเหล่านั้นได้นั่นก็คือกุญแจสำคัญสำหรับความสุขนั่นเองและที่สำคัญที่สุดที่จะไม่ควรลืมก็คืออย่าลืมชื่นชมตัวเองชื่นชมสิ่งดีๆที่เราทำชื่นชมความคิดดีๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเรายิ่งชื่นชมความดีที่เราทำก็จะเป็นเหมือนแรงผลักดันให้เรายิ่งอยากทำความดีมากขึ้นไปอีกแล้วเราก็จะยิ่งเป็นสุขเป็นคนดีเป็นคนที่ประสบความสำเร็จลองคิดดูว่าสิ่งเหล่านี้แหละค่ะคือสิ่งที่จะสามารถทำให้ชีวิตของเรานั้นบริบูรณ์หรือสมบูรณ์แบบขึ้นได ้ So to round up these points Buddha said not to associate with fool but the only way we can do that is to be by being mindful Only when we are mindful, we will not associate our own foolish thoughts, not take the instructions of our foolish thoughts. The foolish thoughts tell us to do something. But if we watch the thoughts, we can see that this is foolish. So we will not take the advice of our foolish thoughts. That is a way of not associating with fools. If we can do this, it will be much easier for us not to associate with other people who are foolish. But it's very difficult to avoid foolish people in your life. Sometimes it's impossible because it may be some of your family members living in the same house. So the best way not to associate with fools is not to take their advice, not to follow their instructions, but not to hate them. Don't hate them. It's no use to hate them. Don't judge them too harshly. Help them to become more mindful by being yourself mindful. And this is the only way we can help them. And to associate with the wise also, when we become more mindful, naturally we are attracted to people who are wiser. And wiser people are also attracted to us. There's a saying I've read, when the student is ready, the teacher comes, or the teacher appears. When you are mindful, you'll find that good people come to help you learn. To honor those who are worthy of honor, just honoring shows that you are wiser. So the more mindful you become, the more you appreciate your own good qualities and also other people's good qualities. So appreciation and mindfulness also goes together. This practice of mindfulness develops all the good qualities in you. Naturally, you will know what to do. And that way, we will learn to live a better life, to live a good life, to live a fulfilling life. And that is practicing Mangala Sutra. That is blessing. Grown up children, right, who never grows up? A child, also a child is childish and ignorant. Still, I think a child is innocent. Yeah, learn and grow, yes. Another way of looking at it. Right. That is very interesting, yeah. Yeah, you see, words can have so many meanings. So we need to look at all the meanings of the word and get the right meaning depending on the context. Because the meaning of one word is not strict. It depends on the context too. So when we are talking about a child, the word bala means something different. When you are talking about a grown-up person, childish, still very childish, but we can still help that person. It can mean that too harsh too, but when I use the word fool, even I use the word fool myself too, even in... Yeah, this is something foolish. You can say that this is a foolish act. ค่ะตอนนี้ท่านก็สรุปกลับเข้ามาบอกว่าข้อแรกก็คือให้ครบคนพาลนั้นก็คือให้มีสตินั่นเองนะคะคือเมื่อเรามีสตินั้นสติก็จะทําให้เราไม่คบกับความคิดโง่ๆของเราเองไม่คล้อยตามที่ความคิดโง่ๆของเรามันแนะนำให้เราไปแล้วก็ไม่เชื่อตามนั้นไม่คล้อยไปตามนั้นนั่นก็คือการไม่คบกับความคิดผ่านๆของเรานั่นเองนั่นก็เป็นวิธีที่ทำให้เราไม่คบคนผ่านง่ายขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ยากนะคะการไม่คบคนผ่านเนี่ยบางครั้งแทบจะเรียกได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่คบคนผ่านบางครั้งแม้กระทั่งในบ้านเราเองในครอบครัวของเราเองนั่นก็ยังมีคนผ่านอยู่แต่คำว่าไม่คบคนพาลนั้นไม่ได้แปลว่าไม่คบหาแต่หมายถึงว่าไม่คล้อยตามหรือไม่เชื่อในคำแนะนำของคนพาลนั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าให้เกลียดคนพาลแต่ให้มีสติที่จะ ไม่คล้อยตามเขาหรือให้มีสติที่จะช่วยให้เขาหายพานหรือหายโง่นะคะส่วนข้อสองก็คือให้คบบัณฑิตก็คือให้มีสตินั่นแหละนะคะเพราะว่าการที่เรามีสตินั้นจะช่วยให้เราเป็นที่ดึงดูดให้บัณฑิตนั้นอยากคบหาเรานะคะและเมื่อบัณฑิตนั้นอยากคบหาเราก็เท่ากับเราได้คบบัณฑิตด้วยนะคะบัณฑิตในที่นี้ก็หมายถึงเป็นผู้ที่มีสตินั่นเองส่วนข้อ3บูชาคนที่ควรบูชานั้นก็คือให้ชื่นชมมีสตินะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสติเราจะสามารถชื่นชมความดีของผู้อื่นได้และก็ชื่นชมความดีของตัวเราเองได้นะคะอันนั้นก็เมื่อทั้งหมดนี้มาประมวลกันแล้วก็คือเพิ่งมีสติเพิ่งพัฒนาให้เกิดคุณสติขึ้นในตัวของเราเพราะว่าสตินั้นจะเป็นตัวที่ช่วยพัฒนาให้เกิดคุณสมบัติดีๆอื่นๆในตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะเป็นตัวที่ช่วยชี้นำเราว่าเราควรจะเลือกทำอย่างไรควรจะเลือกหลีกเลี่ยงอะไรแล้วก็จะเป็นตัวชี้ว่าเราจะมีชีวิตที่ดีที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรอันนี้แหละค่ะคือพรอันประเสริฐหรือมงคลอันประเสริฐสำหรับชีวิตเรานะคะแล้วก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความหมายของคำว่าพานซึ่งในภาษาสันสกฤตนั้นคำว่าพานอาจจะหมายถึงทารกหรือเด็กนะคะซึ่งมีธรรมชาติคื อยังอินโนเซนต์หรือยังไร้เดียงสานะคะไร้เดียงสาอยู่นะคะแต่เมื่อมองในอีกมุมหนึ่งว่าเมื่อเป็นเด็กที่ยังไร้เดียงสานั้นนะคะก็เป็นอะไรที่ให้อภัยกันได้หรือว่ายังรักยังคือตามคำว่าเป็นเด็กทารกยังไร้เดียงสาก็คือไม่รู้ดีรู้ชั่วแต่ว่าพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จักโตเป็นผู้ใหญ่ที่ยังหลงอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความหมายของคำว่าพานได้นะคะbut for me may I because in Thai meaning the word pan คนพาน has a very harsh meaning because it means a bad person yeah, words are very, we must be very careful when we use words. But in this case, I think Buddha contrasts the word bala and pandita. To conclude our discussion, it's not really a discussion because most of the time I'm the one talking. But anyway, because we have to look at the time here. We honor the Buddha, Dhamma, and Sangha by practicing, right? So in Pali, we say, Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Buddham Pujini. So discussing Dhamma or listening to Dhamma is also one of the mangala. Kalena Dhamma Savanam. Kalena means when the time is right, at the proper time. Dhamma means Dhamma.Savana means to listen. So when the time is proper, listening to Dhamma is also Mangala. So that's what we are doing here. This is also Mangala, this is also blessing, and this also helps us to live a good life, to live a better life, to live a satisfying and fulfilling life. So we honor the Buddha by practicing his teaching. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya BuddhamPujimi. So let's say that in a simple way, by practicing the teaching of the Buddha, we honor the Buddha. By practicing the Dhamma, we honor the Dhamma. By practicing the Dhamma, we honor the Sangha also. So just by practicing the teaching, we honor Buddha, Dhamma, and Sangha. In Burmese, yeah? Right, that's right. Blessing to you.You also understand Burmese? No, that's Mangalaba. just this one, greeting. Yeah. Mangalaba. Yeah, to see each other. ค่ะท่านอาจารย์กำหนดกลับมาถึงเรื่องของการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นนะคะก็คืออย่างการสนทนาธรรมหรือการฟังธรรมนั้นก็ถือเป็นมงคลชีวิตสูงสุดอย่างหนึ่งหรือการฟังธรรมในการในเวลาที่สมควรนั้นก็ถือเป็นมงคลอย่างหนึ่งทำให้ชีวิตของเรานั้นประสบความสำเร็จนะคะบริบูรณ์แล้วก็มีสิ่งนำพาสิ่งที่ดีๆในชีวิตมาสู่เราเพราะฉะนั้นถ้าสรุปจริงๆก็คือการได้ปฏิบัติตามพระพุทธ การได้บูชาพระพุทธนะคะการได้ปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นการได้บูชาพระพุทธและพระธรรมแล้วก็การปฏิบัติธรรมการฟังธรรมการสนทนาธรรมนั้นก็ถือเป็นการบูชาพระสงฆ์อีกเช่นกันนะคะ So let's recite this in a very short form Buddham Pujami That means I honor the Buddha Dhammam Pujami Dhammam Pujami Sangham Pujami Sangham Pujami Sathu Sathu Sathu